12 aylık program hazırlanmıştı. Hedef çok açıktı. Ay'a gidecek, oradan numune alacak ve geri dönecek tam otomatik bir araç tasarlanacaktı. Tüm mühendisler kendilerine güveniyorlardı. Hem bütçe, hem bilgi, hem de istek vardı. Milli Uzay Merkezi'nde, yani MUM'da gereken tüm tesisler ve altyapı bitmiş durumdaydı. Baş mühendis tüm mühendisleri topladı ve açılış konuşmasını yaptı. Değerli meslektaşlarım, sizinle beraber bu projede olduğum için gururluyum. Uzun konuşmayacağım. Hedefimiz açık ve net. Bir sene içinde Ay'a bir modül gönderip oradan numune alıp geri getireceğiz. Bu projenin birkaç önemli mesajı var. Birincisi teknolojide hangi noktada olduğumuz, ikincisi hangi noktaya göz diktiğimiz. Çalışmalarımız sırasında çeşitli icatlar ve yenilikler kaçınılmaz olacaktır ancak açıkça belirtmek isterim ki hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır. Gecemiz gündüz, gündüzümüz gece durmadan 3 vardiya çalışacağız. Bu başarıyı insanlığa armağan etmek için 365 günümüz var. MUM logolu toplantı salonunda güçlü alkış sesleri yükseldi. Ekipler, bölümler, eylem takip çizelgeleri, her şey hazırdı. Herkes hemen işe koyuldu. İlk 3 ayda mekanik ve teknik altyapı hazırlandı. Uydu bağlantı sistemleri, muhabere sistemleri, bilgi ve veri gönderip alma, bazı acil durumlarda yerden modüle müdahale etme sistemleri, ateşleme ve yön belirleme sistemleri bitmiş durumdaydı. Modülün içinde yer alan yarı robotik sistem üzerinde ayrıca titiz bir çalışma yapılıyordu. Yarı robotik sistemin hem modülün içinde bazı tuşların devreye girmesi ve çıkmasıyla ilgili görevleri vardı, hem de modülün içinden dışarıya uzanıp ay yüzeyinden numune alma görevi vardı. Ancak robotik uzmanı mühendisler sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Modülün inebileceği yerin düz zemin olması gerekiyordu ancak robotik sistemin kolu düz zeminden örnek alamayacaktı. Bu yüzden robotik sistem modülden ayrılabilecek bir hareket sistemine de sahip olmalıydı. Bu teoride iyi bir fikir olsa da fırlatma simülasyonunda nasıl bir soruna yol açacağını öngörmek zordu. Sonunda robotik mühendisleri hareket edebilecek mekanik bir prototip hazırladılar. Simülasyon günü modüle çeşitli testler yapılacaktı. En önemli test, hem giderken hem dönerken atmosferin modül üzerinde yaratacağı sürtünme direnciydi. Bu sürtünme direnci ve modülün ateşleme sistemindeki karmaşık algoritma, modülün kendi çevresinde dönmesine yol açabilirdi. Simülasyonda muhtemel en yüksek dereceden dönme makinesi hazırlanmıştı. Simülasyon mühendisleri deneye hazırdı. Robotik mühendisleri ise tedirgin. İçerideki yarı robotik sistemin dayanıp dayanamayacağını, şiddetli dönme deneylerinde nasıl tepki vereceğini kestiremiyorlardı. Birçok olasılık vardı. Ancak cevabı bulmak için en iyi yol deneye başlamaktı. Sonunda deney başladı. Yüksek merkez kaçış kuvveti modüle uygulandı. İlk 2 dakika her şey yolundaydı ancak içerideki robotik sistem dayanamayıp platformundan koptu. Modülün içinden sesler geliyordu. Simülasyon mühendisleri modülü durdurdular, açıp baktılar. Yarı robotik sistem birden fazla çarpışma sonucu hem kontrol paneline hem de kendisine zarar vermişti. Bu öngörülebilen fakat asla istenmeyen bir durumdu. Baş mühendise ivedilikle raporları ilettiler. Baş mühendis acil toplantı talebinde bulundu. Ateşleme sistemi mühendislerinden tutun muhabere mühendislerine kadar, simülasyon mühendislerinden tutun robotik mühendislere kadar herkes oradaydı. Ciddi bir sorun vardı. Proje ilginç bir çıkmaz içindeydi. Hakikaten tuhaf bir durumdu. Görevin en önemli ayağı olan numune alma basamağını oluşturan robotik sistem, modülle uyum içinde değildi. Robotik sistem olmadan olmazdı. Olunca da modüle sarsıntı sırasında telafisi zor ve görevi tamamen tehlikeye sokacak zararlar verebilirdi. Baş mühendis raporu incelediğini ve durumun öneminin farkında olduğunu beyan etti. Robotik mühendislerin ve mekanik mühendislerinin bu sorunu çözene kadar fazla mesai yapmalarını talep etti. Toplantı dağılırken kıdemli bir mühendis, "Mühendislerin çözemeyeceği sorun yoktur. Platformu daha sağlam yaptık mı, olay biter," dedi. Arkadan başka bir mühendis seslendi. Haklısınız ama biz zaten en sağlam alaşımı kullanmıştık. Ama ergonomide sorun var. İkisi bir arada olmuyor. Hareket edebilen bir robotu modülün içine yerleştirdiğimizde onun ağırlığı merkez kaç durumunda onlarca kat artıyor. Buna hiçbir malzeme dayanamaz. Ya hafif bir şey yapacağız ki o da ay yüzeyindeki düşük yerçekim kuvvetinden dolayı yürüyemez, zıplar ya da yuvarlanır. Kıdemli mühendis cevap verdi. Peki ne yapalım? Başka bir mühendis cevap verdi. Çok zor. Bilemiyorum. Daha ince bir işçilik ve daha üstün bir teknoloji geliştirmemiz lazım. Bu iş iyice canımı sıkmaya başladı. Robotik mühendisler, mekanik mühendisleri gece gündüz demeden birçok değişik aparat ve yöntemi denediler ama her simülasyon deneyinde daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Mühendisler hem biyolojik hem psikolojik olarak tükenmiş durumdalardı. Diğer bölümlerdeki uzmanlardan zaman zaman imalı laflar geliyordu. Ne oldu? Bitmedi mi? Proje gecikecek. Bir robotu içine yerleştirmeyi beceremediniz. O robot burada böyleyken orada ne olur acaba? Filan falan. Zamanın ve kaynakların sınırlı olması hem robotik bölümü hem diğer bölümleri adım adım strese sokuyordu. Çok kolay çözülebilecek bir basamak artık merkeze yerleşmiş kocaman bir sorundu. Genç mühendislerden biri ileri kaygı belirtileri göstermeye başlayınca baş mühendis onu mumdaki psikoloğa yönlendirdi. Psikolog mühendisle diyaloğa girdiğinde sorunun sadece onda olmadığını, neredeyse tüm ekipte aşağı yukarı benzer psikolojik sorunlar olduğunu tespit etti. Psikolog genç mühendise şöyle bir açıklama yaptı. Bakın ben psikoloğum. Size sözlü olarak destek olabilirim ama sizin sorununuz teknik. Sizin kaygınızın temel sebebi bu teknik sorun. Siz onu çözmelisiniz. Yoksa benim önereceğim sakinleştirici düşünceler bir yere kadar etkili olur. Hatta kaygı giderici ilaçlar alsanız bile onlar sizin sorununuzu çözmeyecek, sadece duygu durumunuzu biraz dengeleyecek ki bu ilaçlar sizin dikkatinizi de dağıtabilir. Yani bir tarafı yükseltirken diğer bir tarafı baskılayabilir. Bunlar çözüm değil. Sizin sorununuz teknik ve teknolojik. Üzgünüm. Genç mühendis psikoloğun yanından ayrılırken bir taraftan rahatlamış hissediyordu ama diğer taraftan kaygısı artmıştı. Çünkü psikoloğun tespitleri doğru olmakla beraber sorunun çözümüne doğrudan bir etkisi olmamıştı. En azından şimdilik. İleriki günlerde birkaç kişi daha psikoloğun yolunu tutunca bu defa psikologta da kaygı başladı. Sonuçta o da ekibin bir parçasıydı. Teknik biri olmasa bile. Psikolog küçük defterine kısa notlar almayı severdi. O gün defterine şöyle bir not düştü. Acaba her şeyi mühendislikle çözmek mümkün mü? Yoksa mühendislerin gücü abartılıyor mu? Bu yükün altında ezilen mühendisler birer insan değil mi? Onların da sınırları yok mu? Teknoloji her şey mi? Birkaç gün sonra psikolog sosyal bilimci arkadaşlarıyla konuşurken konu buraya gelince "Sevgili arkadaşlarım," dedi. "Biliyorsunuz ben mumda çalışıyorum. Herkesin gözü üzerimizde. İnsanlık adına önemli adımlar atmak istiyoruz. Elimizdeki kadro hemen hemen ülkedeki en iyilerden oluşuyor ama bir sorunumuz var. Teknik bir sorun. Gerçekten çıkmazdayız." Arkadaşlarından biri çayını yudumlarken "Nasıl bir sorun?" diye sordu. Psikolog anlatmaya başladı. "Modül aya indiğinde ayın yüzeyinden örnek alınması gerekiyor. Ama içindeki yarı robotun modülle mekanik bağlantısı ve kabiliyetleri arasında bir uyum bozukluğu var. Açıkçası robotik teknoloji ekibin isteklerini yerine getirecek aşamada değil. Ellerindeki teknoloji yetmiyor. Belki başarabilirler ama sadece 6 ay zamanları var ve duruma bakılırsa yetişmeleri çok zor." Davranış bilimci arkadaşı gülümseyerek "Aklıma Nasrettin Hoca'nın anahtarı geldi," dedi. Psikolog sordu. "Hangi hikaye?" Arkadaşı yanıtladı. "Bir gün hoca anahtarını kaybetmiş. Bahçede arıyormuş. Komşular hoca yaşlıdır diye yardıma gelmişler. Ara ara bir türlü bulamamışlar. Biri artık dayanamayıp sormuş. Hoca, kusura bakma ama anahtarı nerede kaybettin? Burada kaybettiğinden emin misin?" Hoca dönüp cevap vermiş. "Yok evlat, ben anahtarı ahırda kaybettim." Komşu şaşkın bir yüz ifadesiyle tekrar sormuş. "Aşk olsun hoca, o zaman niye burada arıyoruz ki?" Hoca tekrar konuşmuş. Ahır karanlık, burası aydınlık. O yüzden burada arıyorum. Ya. Herkesin güldüğü bu fıkradan sonra bir sosyolog. Güzel, güzel, gayet güzel. Cevabı yanlış yerde ararsan çok ararsın, dedi. Psikolog merakla davranış bilimciye sordu. Peki ne diyorsun, çözümün ne? Davranış bilimci bir sağına bir soluna bakıp manidar bir yüz ifadesiyle, sorunun çözümünü biliyorum ama burada ayaküstü anlatılacak bir şey değil. Beni onlarla görüştürme imkanın olursa yüz yüze anlatırım, deyince sosyolog da kafasını sallayarak onu onayladı. Evet evet, en iyisi yüz yüze görüşmek. Psikolog biraz düşündükten sonra, peki, dedi. Ertesi gün psikolog kahvaltıda baş mühendisin yanına uğrayıp görüşmek istediğini söyledi. Baş mühendis kahvaltıdan sonra mum sahasında yürüyüş yapmayı önerdi. İkisi kahvaltı sonrası yürümeye ve konuşmaya başladılar. Psikolog, sayın baş mühendis, dedi. Biliyorsunuz bu robot işi çıkmaza girdi. İş bana kadar uzandı. Mühendislerdeki fizyolojik sorunlar patolojik aşamaya geldi. Baş mühendis sordu. Biraz açıklar mısınız? Tıbbi olarak ne demek istediniz? Psikolog devam etti. Geçici sorunlar kalıcı sorunlar haline dönüşmek üzere ve mühendisler, özellikle robotik bölümünde çalışanlar korkarım ki dayanamayacaklar. Baş mühendis anlamlı bir şekilde psikoloğa baktı, durdu ve evet, dedi. Benim de canımı sıkıyor. En kolay çözeceğimiz aşama şimdi en zor çözeceğimiz iş oldu. Nerede hata yaptık? Acaba hafife mi aldık? Psikolog devam etti. Siz daha iyi bilirsiniz ama benim bir arkadaşım sanırım bu konuda size yardımcı olabilir. Baş mühendis şaşkın bir yüz ifadesiyle cevap verdi. Ama biliyorsunuz güvenlik gereği buradaki bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmanız yasak. Bunu nasıl yaparsınız? Psikolog, biliyorum, dedi. Biliyorum ama bunlar benim yakın arkadaşlarım ve bazen sorunları çözmek için değişik bakış açıları gerekir. Aynı meslekten olanların veya aynı yerde çalışanların bakış açıları kısıtlamalardan dolayı yetersiz kalabilir, körelebilir. Sonuçta bu proje ulusal bir çalışma ve eğer ekip dışından biri bizim göremediğimiz, bilemediğimiz bir şeyi biliyorsa ondan destek almamız niye sakıncalı olsun ki? Baş mühendis yürümeye başladı, başını aşağı doğru salladı ve sordu. Peki bu arkadaşınız ne iş yapıyor? Psikolog yanıtladı. Davranış bilimci, okul yıllarından, kütüphaneden arkadaşız. Baş mühendis saatine baktı, ayrılmak üzereyken, yarın sabah saat 7'de toplantı salonunda kendisini bekliyoruz. Gelsin bakalım, çözümü neymiş? Çok merak ettim, dedi. Psikolog sevinçle, tamam anlaştık, dedi ve ofisine dönünce arkadaşını arayarak baş mühendisle görüşmesini anlattı. Ertesi sabah baş mühendis, diğer mühendislik gruplarının başkanlarıyla psikolog ve davranış bilimci arkadaşı toplantı salonunda bir araya geldiler. Baş mühendis merakla davranış bilimcinin çözüm önerisini sordu. Davranış bilimci, sayın mühendisler, dedi. Psikolog arkadaşım geçen gün yaşadığınız sorundan ve geldiğiniz son noktadan bana kısaca söz etti. Eğer benim fikrimi sorarsanız, siz yarı robot veya robot yerine bir canlı gönderseniz daha doğru olur. Baş mühendis şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla araya girdi. Bir dakika, bir dakika. Siz neden söz ediyorsunuz? Bu mu sizin öneriniz? Siz bizi ne sandınız? Bizim bunları düşünemediğimizi mi sandınız? Davranış bilimci tekrar konuşmak istedi. Ah, lütfen, sakin olun. Sizin baktığınız açıyla benim baktığım açı farklı. Baş mühendis tekrar araya girdi. Bir dakika, bakın, nefesinizi tüketmeyin. Biz bunu düşündük. Ama hem deneme simülasyon aşamasında hem gerçek fırlatmada astronotun başına gelebilecek herhangi bir kaza sadece projeyi iptal etmez, tüm kazanımlarımızı da alt üst eder. Davranış bilimci tebessüm etmeye başladı. Bu sırada baş mühendis ayağa kalktı ve biraz gergin bir ifadeyle, bu toplantı bitmiştir, dedi. Davranış bilimci pes etmedi. Yanılıyorsunuz, dedi. Ben bir canlı dedim, bir insan demedim. Baş mühendis durdu, döndü ve "Bu ne demek?" diye sordu. Davranış bilimci açıkladı. "Bir maymun. Göndereceğiniz canlı bir maymun olmalı." Baş mühendis biraz kızgın tekrar söz aldı. "Sayın davranış bilimci, bizim davranış sınırlarımızı neden zorluyorsunuz? Amacınız ne? Biz burada ciddi işlerle uğraşırken siz maymundan bahsediyorsunuz. Bunlar şaka mı? Gerçekten tuhafsınız." Davranış bilimci devam etti. "Bakın, ben uzmanlığımı maymun biliminde aldım. Bir maymunu oraya göndermek üzere eğitebilirim. O da gider, oradan ne istiyorsanız alır getirir. Bir örnek vermeme izin verin. Biz maymunları ormanda ağaca bağlarız. Sonra önlerine tuz taşı bırakırız. Maymun meraktan bu tuz taşıyla oynaya oynaya elleri tuz içinde kalır. O da yalar. Öylece bir süre sonra susar. Maymun dayanamaz noktaya geldiğinde onu serbest bırakırız. O da doğruca gizli su kaynağına koşar. Öylece suyun nerede olduğunu bulmuş oluruz. Benzer teknikle maymunu aya gönderebiliriz. Ben bu konuda çok çalıştım. Zor değil. 3 ayda maymunu oraya gidecek duruma getirebilirim. Riski de yok. Emin olun." Herkes ama herkes şaşkındı. Psikologdan tutun baş mühendise kadar, robotik ekipten tutun mekanik uzmanlarına kadar herkes birbirine şaşkın şaşkın bakıyordu. Baş mühendis bir süre düşündü ve dönüp meraklı bir yüz ifadesiyle davranışçıya sordu. "Ciddi misiniz? Yapabilir misiniz?" "Elbette," dedi davranış bilimci. Baş mühendis onun elini sıktı. "Aramıza hoş geldiniz. Bugün sözleşmeniz hazırlanır. Yarından itibaren ekibin bir parçasısınız. Bu projede başarısız olmayı göze alamayız. Olayın ciddiyetine uygun şekilde planlama ve uygulama yapmanızı istiyoruz." Davranış bilimci mutluydu. Gülümseyerek cevap verdi. "Merak etmeyin. Gerekeni ivedilikle yapacağım." Ertesi gün davranış bilimci psikolog arkadaşının ofisine gitti. "Hazırlan, yola çıkıyoruz," dedi. Psikolog sordu, "Nereye?" O da cevap verdi. "Aya göndereceğimiz maymunu bulmaya." Psikolog bu kez şaşkın bir şekilde sordu. Herhangi bir yerden satın almayacak mıydık? Bir kuruluş veya hayvanat bahçesinden?" Arkadaşı, "Hayır," dedi. "Eğitim görmemiş saf bir maymun bulmalıyız ormandan. Riske giremem. Zihni boş bir sayfa kadar temiz olan bir maymun lazım bana ki içine istediğimi yazayım." İki sosyal bilimci ertesi gün yola çıktılar. Birkaç saatlik yolculuktan sonra ormana vardılar. Kayalarla ağaçların iç içe göründüğü bir alanda durdular. Ağaçların üzerinde irili ufaklı 10-15 maymun vardı. Davranış bilimci eliyle gösterdi. "İşte en güzel yer, burayı biliyorum. Bak gör neler olacak. Çok şaşıracaksın. Dikkatli bak." Elinde aletlerle kayalara doğru usulca yürüdü, maymunların boyunun yeteceği yükseklikte kayada bir delik açtı ve içini yuvarlak oydu. Sonra o oyuk içine cebinden çıkardığı bir şeyi bırakıp geri geldi. Psikolog fısıldayarak sordu. "İçine ne bıraktın?" Arkadaşı da fısıldayarak yanıtladı. "Gözünü ayırma. Oyuk içine ceviz bıraktım. Bak neler olacak." Psikolog mu daha heyecanlıydı, maymunlar mı, ayırt etmek mümkün değildi. Ağaçlardaki tüm maymunlar o deliğe odaklanmıştı. Hepsi meraktan çatlıyordu. Davranış bilimci kısık sesle, "Bak, şimdi biri inip gelecek," dedi. Psikolog da gözünü kayalıktan ayıramıyordu. Gerçekten kısa bir süre sonra arkadaşının dediği oldu. Büyük bir maymun ağaçtan indi, deliğe doğru geldi, biraz inceledi ve elini içine soktu. Ancak bir süre sonra bağırmaya başladı. Eli içeride kalmıştı. Psikolog sordu. "Ne oldu?" Arkadaşı hızla maymuna doğru yürüdü ve elindeki ince bir tahtayla ona hafifçe birkaç kere vurdu. Maymun birdenbire elini kurtardı, kaçıp gitti. Davranış bilimci de geri geldi. Psikolog olanları anlamakta zorluk çekiyordu. Sordu. "Ne oldu? Bu nedir?" Davranış bilimci yanıtladı. "Bak, biz buraya bir aday maymun yakalamak için geldik. Eğitip uzaya gönderebileceğimiz bir maymun. Bu ilk gelen, aşırı özgüveni olan bir maymun. Gösteriş meraklısı. Geldi, cevizi tuttu ama onu tutunca avucu yumruk olduğu için elini delikten çıkartamadı ve gerildi. Ben sopayla vurunca cevizden vazgeçti. Avucunu açıp kurtuldu. Psikolog büyük bir şaşkınlıkla yine sordu. Bu hep böyle olursa doğru maymunu nasıl bulacağız? Sen vurdukça onlar kaçacak. Davranış bilimci eliyle diğer bir maymunu gösterdi. Bak şimdi, o da ağaçtan indi. O da gelecek çünkü deliğin içinde ne olduğunu bilmiyor. Meraktan çatlıyor. Merak bu, merak. Aynı şey tekrarlandı. Maymun elini deliğe sokar sokmaz cevizi avucuna aldı, eli sıkıştı. Davranış bilimci çaresizce çırpınan maymuna yaklaşıp onu sopayla taciz etti ve o maymun da diğer maymun gibi cevizi bırakıp kaçtı. Psikolog sorusunu tekrarladı. Doğru maymunu nasıl bulacağız? Davranış bilimci, yıllarımı verdim bu sorunun cevabını bulmak için, dedi. Bak, sopayı yiyip kaçan maymunlar akıllı maymunlar. Bunlar kar zarar hesabı yapabiliyor. Bir ceviz için dayak yemeye değmez diyor, kaçıp gidiyor. Psikolog araya girdi. Zaten bizim aradığımız akıllı bir maymun değil mi? Dostu cevap verdi. Hayır, asla. Biz akıllı maymun istemiyoruz. Biz düşünen bir maymun istemiyoruz. Biz tutkulu bir maymun istiyoruz. O cevizi bırakmam diyen bir maymun. Onca cefaya boyun eğecek, aya, bilinmeze doğru yola çıkacak, gidip örnek toplayıp geri gelecek. Böyle zorlu bir görevi ancak tutkulu bir maymun üstlenebilir. Psikolog çok ilginç bilgiler edinmişti. Hiç durmadan defterine not alıyor ve şaşkınlıkla izlemeye devam ediyordu. Arkadaşı birkaç kere gidip geldi, birkaç maymunu kaçırdı ve sonunda aradığı maymunu buldu. Tuttuğu cevizi bırakmak istemeyen bir maymundu bu. Sopayı yemesine rağmen bırakmıyordu. Davranış bilimci cebinden bir sprey çıkardı, maymunun ağzına sıktı. Maymun bir dakika içinde bayıldı. Adam onun elini delikten çıkardı, maymunu kucağına aldı ve yanlarında getirdiği kapalı kafese yerleştirdi. Hemen arabaya bindiler. Davranış bilimci talimat verdi. Benim ofise gidelim. Hazırladığım odaya yerleştirmemiz gerek. Psikolog sordu. Ne odası? Arkadaşı, gidince görürsün, dedi. Şehre döndüklerinde davranış bilimcinin ofisine gittiler. Adam bir oda hazırlamıştı. Odada neredeyse hiçbir şey yoktu. Beyaz boş bir odaydı. Sadece duvarda iki tablo vardı. Birinde hilal biçiminde bir ay, diğerinde ona benzer boyutlarda bir muz resmedilmişti. Maymunu odaya bıraktılar. Maymun bir süre sonra uyandığında kendisini bambaşka bir yerde gördü. Bir paradigma değişimi yaşıyordu. Şaşkındı. Günlerce o odada kaldı. Yemek veriliyor ve odanın temizliği yapılıyordu. Maymunun sabahtan akşama görebildiği tek şey bu iki tabloydu. Sürekli bakıp duruyordu. Artık takıntı haline gelmişti. Neredeyse rüyalarında bile bunları görüyordu. Muz ve ay. Artık kendi kendine sayıklamaya başlamıştı. Yoksa muz aydan mı geldi? Bu kadar benzerlik tesadüf olamaz. Evet, muz aydan gelmiştir. Şuraya bak, tıpatıp aynı. 40 günün sonunda davranış bilimci, artık kıvama gelmiştir, görüşmeye başlayabiliriz, dedi. Odaya girdi ve maymuna saygılı bir şekilde selam verdi. Maymun şaşkın bir şekilde bakıyordu. Adam kibarca devam etti. Sayın maymun, başınıza gelenler için çok üzgünüm. Siz saygıdeğer bir maymunsunuz. Bundan hiç kuşkumuz yok. Son bir ayı aşkın sürede uslu tavrınız etkileyiciydi. Biz sizi burada alıkoyduğumuz için özür dileriz ama sizi çok özel bir misyon ve görev için seçtik. Siz seçkin birisiniz. Maymun hayretle dinliyor, izliyordu. Gururu okşanmıştı. Sonunda dayanamayıp sordu. Ne görevi? Davranış bilimci eliyle duvardaki hilali gösterip yanıtladı. Ay görevi. Maymunun kalbi hızla atmaya başlamıştı. Sebebini bilmiyordu ama aniden heyecanlanmıştı. İlk aklına gelen soruyu sordu. Orada muz var mı? Davranış bilimci güldü ve hem de istemediğiniz kadar, dedi. Maymunun gözleri parlamaya başlamıştı. Onca gün endişeli ve meraklı bekleyiş yerini büyük bir heyecan ve gelişmeye bırakmıştı. Maymun tekrar sordu. Bu nasıl olacak? Davranış bilimci cevap verdi. Sizi iki eğitimden geçireceğiz. Birinci eğitim, dil eğitimi. Çünkü ben şu anda sizinle maymun dili konuşuyorum. Ve bu dil sınırlı bir dil. Bu yüzden size önce insan dili öğreteceğiz. Sonra da uzay yolculuğu için size astronotluk eğitimi vereceğiz. Böylece Ay'a gitmeye hazır olacaksınız. Sizi oraya bir araç götürüp getirecektir. Söz konusu araç dünyanın en gelişmiş aracıdır. Daha iyisi yoktur. Maymun gerçekten başka bir dünyaya adım atmıştı. Kendisini seçilmiş ve seçkin biri olarak görüyordu. 40 gündür çektiği sıkıntı anlam kazanmaya başlamıştı. Kendi kendine, işte benim farkım. Ne kadar önemliymişim. Bak adam bile nasıl saygı gösterdi. Ne kadar ince davrandı. Bana ihtiyaçları olduğunu anlattı. Belki ben de yeryüzündeki en iyi maymunum. Maymunların yüz akıyım. Artık ormana dönmeyeceğim. Ama bir kez dönüp nelerle uğraştığımı anlatmayı isterdim. Neyse, ben en iyisi kendi görevimle uğraşayım. Hele bir aya gidip geri döneyim. Gerisi kolay. Maymunu büyük bir itinayla dil merkezine götürdüler. Tüm kelimeler ve kavramlar, görsel animasyonlar ve dokunmatik çizelgelerle öğretiliyordu. Maymun inanılmaz bir istek ve kavrama kapasitesiyle öğreniyordu. Bir gün oradaki uzmanlara sordu. Siz her şeyin bir adı var diyorsunuz ve bana eğitim veriyorsunuz ama benim adım yok, bu nasıl olur? Davranış bilimci müdahale etti. Sizin adınız var, olmaz mı? Biz size kendi dilimizde maymun deriz. Ama sizin için bu sözcüğün birinci, ikinci ve son harfini alarak man ismini oluşturduk. Çok güzel bir isim oldu. Pek çok anlamı var ama en önemlisi sizin adınız olmasıdır. Gerisi önemsiz. Man hayatı boyunca bu kadar şımartılmamıştı. Kendisini insanüstü bir seviyede görmeye başlamıştı. Dil öğrenmedeki hızı şaşırtıcıydı. Uzmanlar bir ayda 20 bin kelime öğrendiğinden söz ediyorlardı. Bu kültürlü bir insanla aynı seviye demekti. Davranış bilimci dilcilerle bir toplantı yaptı. Man'ı artık astronotluk eğitimi bölümüne göndermeyi kararlaştırdılar. İlk aşamada Man'ın ölçülerini alıp ona özel iki giysi diktirdiler. Biri turuncu eğitim giysisi, diğeri gümüş uzay giysisiydi. İkisinin de yakasında bir yanda Man adı, diğer yanda mum logosu vardı. Man çok heyecanlıydı. Giysiler üzerine o kadar güzel oturdu ki onu aynanın önüne götürüp gösterdiklerinde kendisine hayranlıkla baktı ve İşte ben, dedi. İşte bu. Beni keşke diğer maymunlar görse, bir maymunun neler yaptığını, nerelere geldiğini. Davranış bilimci onu onaylayarak kafasını salladı ve evet, kesinlikle haklısınız. Siz her şeyinizle farklısınız. Bunu kanıtlayacaksınız. Biz size inanıyoruz Sayın Man, dedi. O gün astronotluk eğitimi başladı. Önce modül içindeki tuşlar ve tüm kontrol panellerini tek tek açıkladılar. Bunun için çok pratik ve basit spiralli kitapçıklar hazırlanmıştı. Hangi durumda ne yapılması gerektiğini gösteriyordu. Man için özel bir koltuk hazırlıyorlardı. O sırada Man'ı zor bir eğitim bekliyordu. Merkez kaç testi. Bu test onca sıkıntıya yol açan ve mühendislerin kafasını karıştıran belalı testti. Man'ı aletin içine yerleştirip düşük hızda çevirmeye başladılar. Hızı kademe kademe artırıyorlardı. Her aşamada Man'ın üzerindeki yük artıyordu. Biraz stres vardı ama aşırı özgüveni ve misyonuna adanmışlığı bunları görmezden gelmesini sağlıyordu. Gerçekten de zorlu testlerde Man'ın başına gelmeyen kalmamıştı. Kusmalardan tutun baş dönmelerine, kalp çarpıntısından tutun mide bulantısına kadar, kulak çınlamasından tutun kabuslara kadar birçok tıbbi gösterge alt üst durumdaydı. Ancak bunlara rağmen Man inanılmaz bir uyum gösteriyordu. Davranış bilimci bir keresinde ona şöyle demişti. En büyük zeka uyumdur. En akıllılar veya en güçlüler değil. Uyum yeteneği en yüksek olanlar başarır ve hayatta kalır. Man artık kendisini mumun merkezi olarak görüyordu. İçinden şöyle geçiriyordu. Bir insan yerine Ay'a beni gönderdiklerine göre Beni insanlardan daha üstün görüyorlar. Bunu dile getiremiyorlar ama ben bunu hissediyorum. Çünkü ilk günden beri davranış bilimci bana çok kibar davranıyor. Demek ki bendeki özelliği gördüler. Ben de en iyisi bunu onların yüzüne vurmayayım. Benden utanmasınlar. Ama sonuçta benim farkım ortadadır. Ben alternatif olmayan biriyim. Projede 9. ayın sonuna yaklaşılmıştı. Geriye 3 ay kalmıştı. Baş mühendis dahil tüm bölümlerdeki mühendisler davranış bilimcinin performansını, Man'ın başarılarını ve hazırlık sürecini büyük bir sevinç ve mutlulukla izliyorlardı. Fırlatmak için artık günler sayılıydı. Hava koşullarının uygun olduğu ilk fırsatta modül Ay'a doğru yola çıkacaktı. Son toplantıda baş mühendis davranış bilimciye bir soru yöneltti. Sayın davranış bilimci, sizi başta yanlış anlamıştık ama hatamızdan erken döndüğümüz için çok mutluyuz. Bu son 3 ayda inanılmaz şeyler gördük ve öğrendik. Büyük başarı bir adım ötemizde. Ancak aklımı kurcalayan bir soru var. Anlattığınıza göre siz bu maymuna ayda muz var demişsiniz. Davranış bilimci evet anlamında kafasını salladı. Baş mühendis devam etti. Peki ama oraya gittiğinde muz olmadığını görecek. Bu maymun için kötü olmaz mı? Davranış bilimci gülümseyerek yanıtladı. Rahat olun, ben tüm olasılıkları düşündüm. Bir sorun olmayacaktır. Onun aklına gelebilecek tüm olasılıkları ve onların yanıtlarını, hatta yanıtlara verebileceği tepkileri de düşündüm ve hazırladım. Bir sorun çıkmayacaktır. Bu maymun oraya gidecek, o numuneleri alacak ve sorunsuz bir şekilde buraya dönecektir. Tüm mühendisler onu alkışlamaya başladı. Baş mühendis sevinçle konuştu. Biz mühendisler, siz sosyalcilerden neler öğrenmeliyiz hayal edemiyorum. Bir düşüncenin yapabileceğini onlarca makine yapamadı. Fırlatmaya az bir süre kalmıştı. Maymun muzların yerini ve koordinatlarını sormak istiyordu ama artık öyle bir konuma ve makama ulaşmıştı ki muz kelimesini ağzına almak, ağaçta yaşayan bir maymun görünümü vermek de istemiyordu. Yine de aklında ve gönlünde o muz yatıyordu. Aylar sonra ayda yiyeceği ilk muz. Fırlatma günü, tüm hazırlıklar tekrar tekrar gözden geçirildi. Man ona özgü yazlık elbisesi içinde mum fotoğrafçısına poz veriyordu. Farklı açılardan fotoğraflar, farklı mühendisler ve yetkililerle. Ne kadar önemli ve ünlü olduğunu kanıtlayacak bir sürü delil vardı. Her poz verdiğinde, gülümseyerek dişlerini her gösterdiğinde içinden "Bak, herkes benimle resim çektirmek istiyor." "Niye?" Çünkü burada en önemli kişi benim. Herkes benim için çalışıyor. Sistem benim için. Ben merkezim, diyordu. Zaman geldi. Man modülün içine götürüldü, yerleştirildi. Ona yolculuk sırasında başarılar dilendi ve kapı kapatıldı. Kulaklıktan muhabere merkezinin yani MM'nin ilk anonsu geldi. MM'den bana, canlı yayındasınız, tebrik ederiz. Man çok mutluydu. Cevap verdi. Mana MM'ye, her şey yolunda, tamam. Dakikalar sonra geri sayım başladı ve MM'den gelen anons 20'den geriye saymaya başladı. 20, 19, 18, 10, 9, 3, 2, 1, fırlat! Aslında kameralar kayıttaydı ama canlı yayın söz konusu değildi. Herhangi bir aksiliğe karşın canlı yayın yapmamayı tercih etmişlerdi ama Man'ın moralini yüksek tutmak için herkes seni izliyor demişlerdi. Man yerkürede herkes işini bırakmış onu izliyor sanıyordu. Modülü götürecek roket fırlatılmıştı. Büyük bir gürültü ve titreme vardı. Man biraz tedirgindi ama öyle büyük bir işe kalkışmıştı ki başarısız olsa bile bunu başarı olarak görecekti. Bunu davranış bilimci ona defalarca hatırlatmıştı. Sayın Man, öyle bir sorumluluğunuz var ki başarısız olsanız bile bu bir başarıdır. Bunu o kadar çok tekrarlamıştı ki maymun şöyle düşünüyordu. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Başarsam da başarılıyım, başarmasam da başarılıyım. Dakikalar içinde roket atmosferden çıktı, hava sürtünmesi bitince gürültü de kesildi. Man önündeki pencereden ayı görebiliyordu. Kocaman bir hilal ya da kocaman bir muz cenneti. Aylar sonra muz yiyecekti. Çok mutluydu, çok. Mehmet'ten düzenli olarak geri bildirim mesajları geliyordu. Ve Man, soğukkanlı bir şekilde her şeyin yolunda olduğunu anlatıyordu. Ay'a yolculuk 70 saat sürecekti. Yani yaklaşık 3 gün. Man bunun bir an evvel bitmesini diliyor ve karanlık uzaya bakarken kendi kendine konuşuyordu. Şimdi aşağıdaki herkes beni konuşuyor ama acaba ormandakiler biliyor mu? Hayvanat bahçesindekiler izlerse, belki onlardan biri de ormana kaçarsa ve belki onlardan birini anlatırsa herkes öğrenmiş olacak. Ama ya olmazsa? Olur olur. Bundan daha büyük ne olabilir ki? Olmalı. Onlar bunu duymalı. Ya duymazlarsa? Bu kuşkular karanlık uzaya her baktığında zihnini meşgul ediyordu. Artık saatleri saymaya başlamıştı. Göstergeler normaldi ve aya yaklaşıyordu. Meme gündüzleri mesaj atıyor, geceleri pek göndermiyordu. Ama modül içinde ne gece vardı ne gündüz. Parlayan bir güneş, yıldızlar, ay ve karanlık bir uzay. Ay'a birkaç saat kalmıştı. Man birdenbire panikledi, bir şey kaçırmıştı. Hemen not aldı. Ben aya nasıl ineceğim? Muzlar ayın neresinde? İletişim tuşuna basıp ses kayıt cihazını açtı. Mandan Meme'ye, Mandan Meme'ye. Sesimi duyuyor musunuz? Sesimi duyuyor musunuz? Bir dakika sonra cevap geldi. Meme'den Man'a. Dinlemedeyiz. Man heyecanla devam etti. Bir sorum var. Ay'a nasıl ineceğim? Ve muzları nasıl toplayacağım? Ya da muzların nerede olduğunu nasıl bileceğim? Çıplak gözle mi arayacağım? Meme'den yanıt gelmedi. Man tekrar etti. Ay'a nasıl ineceğim? Muzlar nerede? Meme'den yanıt geldi. Man, beklemede kal. Man cevap verdi. Tamam. Kontrol merkezinde mesajı baş mühendise ilettiler. O da hemen yanı başında duran davranış bilimciye gösterdi. Davranış bilimci baktı ve cevap verdi. Man'ı oyalasınlar. Ay'a ulaştığında talimatı ona vereceğimizi söylesinler. O maymunun Ay'a ulaşması gerek. Bu yüzden ruh hali dengeli olmalı. Onu tedirgin etmeyelim. Meme aynı şekilde Man'a mesajı iletti. Man, yörüngede kal. Ay'a doğru devam et. Ulaştığında inme talimatı iletilecektir. Başarılar dileriz. Man mesajı alınca biraz rahatladı ve Meme'ye "Tamam, anlaşıldı." mesajını iletti. Man uykuluydu. Bu yüzden biraz kestirmenin iyi olacağını düşündü. Gözleri yavaş yavaş kapandı. İnanılmaz rüyalar görüyordu. Ay'da muzların içinde yattığını, resimler çektiğini, bu resimleri yeryüzüne gönderdiğini ve tüm maymunların, hatta insanların ona imrendiğini. Rüyasında davranış bilimci onunla konuşuyordu. Şöyle diyordu. Man, şu anda rüyadasın ama bil ki ne kadar çok rüya görüyorsan o kadar zekisin. Ve sen çok rüya görüyorsun. Bu güzel bir şey. Hem de çok güzel bir şey. Man tam rüyanın en güzel yerindeydi ki birdenbire bir ses duydu. Man, uyan. Nabız ölçer uykuda olduğunu gösteriyor. Man, uyan. Man, uyan. Man kan ter içinde uyandı, gözlerini dört açtı. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Ay tam karşısındaydı. Ama bir tuhaflık vardı. Ay hilal değildi artık. Kocaman bir gezegendi. O uzaktan muza benzeyen ay gitmiş, yerine tam daire bir ay gelmişti. Hem de çirkin bir ay. Her tarafı kraterlerle doluydu. Birkaç şaşkınlığı bir arada yaşıyordu. Uykudan birdenbire kalkınca sersemlemişti. Ay değişmişti ve şimdilik muz görünmüyordu. Ay'a iyice yaklaştığında Meme'den mesaj geldi. Man, sürekli iletişimde kal. Man, sürekli iletişimde kal. Man, ne görüyorsun? İlet. Man, ne görüyorsun? İlet. Man neredeyse ay çevresindeki bir turu bitirecekti ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Meme'den tekrar mesaj geldi. Man, burası Meme. Cevap ver. Man, Man, burası Meme. Cevap ver. Man artık dayanamayıp bağırdı. Meme, Meme, burada muz yok. Muz yok, yok, yok, yok. Gözleri dolmuştu. Onca eğitim, onca emek, onca hasret, onca çaba. Hepsi boşuna mı gitmişti? Sen kalk, 376 bin kilometre yol gel. Ne için? Bir hiç için. Mum bu kadar basiretsiz olabilir miydi? Onu bir hiç için mi gönderdiler? Böyle büyük bir yanılgı nasıl olabilir? Kafasının içinde bin tane düşünce geziyordu. Mehmet sessizdi. Hiç ileti gelmiyordu. Aslında baş mühendis çok öfkeliydi. Davranış bilimciye dönüp, "Bakın," dedi. "Bakın, her şeyi biliyorum. Her şey kontrolüm altındadır dememiş miydiniz? Hayvanı muz cenneti diye gönderdiniz. Şimdi orada sinir krizi geçiriyor." Ekibin doktoru yaklaştı. "Sayın baş mühendis, şu biyolojik göstergelere bakın. Kalbi göğsünden fırlayacak. Normalin iki katı oksijen tüketiyor ve bu kadar yüksek bir stres bu hayvanın sadece belleğini olumsuz etkilemez. Görevlerini yerine getirmesini de önler. Maymun olabilir ama o da bizim gibi bir canlıdır ve sonuçta psikolojik ve biyolojik limitleri var." Dönüp psikoloğa baktı. Psikolog da, "Of, evet, maalesef hayvan haklı. Keşke başından ona doğrular söylenseydi. Onu bir kurguya soktuk ama şu anda o kurgu yıkılıyor. Altında kalacak mı yoksa kurtulacak mı? Çok zor. Ben maymunların nasıl tepki vereceğini tam olarak bilemiyorum. Ama davranış bilimci arkadaşımız konunun uzmanı. O artık bir çözüm önermeli," dedi. Davranış bilimci tüm bu konuşmaların ortasında duruyor ve sakinliğini koruyordu. Hafif bir tebessümle başladı konuşmaya. "Arkadaşlar sakin olun. Bir şey olmayacak. Ben bu sahneyi defalarca kafamda seyrettim. Onun ne yapabileceğini, ne yapamayacağını biliyorum. Şimdi onunla iletişime gireceğim. Bakın nasıl sakinleştireceğim. Siz rahat olun. Bu proje başarılı olacaktır. Sakin olun lütfen." Baş mühendis ofladı. "Of, ne yapacaksanız bir an evvel yapın. Yoksa önce hayvan telef olacak, sonra da biz telef olacağız. Her şey üstüme geliyormuş gibi. Of." Davranış bilimci hızlı adımlarla MM ana iletişim paneline geçti ve mikrofonu eline aldı. Görevli ses kayıt tuşunu gösterdi ve "Buna basınca sesiniz kayıt edilmeye başlar. Parmağınızı çekince ona iletilir," dedi. Davranış bilimci oturdu ve başladı. "Man, benim hocan. Man, nasılsın? Seni yürekten tebrik ederim. Demek aya ulaştın. Biz burada büyük bir onur ve mutlulukla seni takip ediyoruz. Sanırım canın bir şeylere sıkkın. Hayırdır, ne oldu?" Man mesajı almıştı. Tuhaf bir şekilde bu mesaj ona iyi gelmişti. Biraz sakinleşti, hemen cevap verdi. "Burada muz yok. Ben muz göremiyorum. Çok mutsuzum. Ne olacak şimdi?" Davranış bilimci devam etti. "Bak Man, ben bazı konularda bu mühendislerle anlaşamıyorum. Onların kafası farklı, benim kafam farklı. Orada tabii ki muz yok. Orada taş ve kaya var. Muzun olması için ağaç olması gerekir. Ağacın olması için oksijen gerekir. Orada oksijen varsa niye senin için koruma başlığı yaptılar? Bunlar çelişkili davranışlar. Ben bir davranış bilimciyim. Bilmez miyim? Ben davranışların kökenini bilirim." Man hem birçok sorusuna cevap bulmuştu hem de kafasında yeni sorular türemişti. Burada muz yoksa peki nerede var?" O sırada doktor arkadan seslendi. "Man'ın biyolojik ve psikolojik göstergeleri normale dönüyor. Konuşmalarınız etkisini göstermeye başladı." Davranış bilimci kafasını salladı, gözlüğünü geriye itti, kravatını gevşetti ve devam etti. "Man, muz burada, muz burada." Man bağırdı. "Muz oradaysa beni niye buraya gönderdiniz?" Davranış bilimci suspus oldu. Çok ilginç bir şey fark etmişti. İlk defa maymun analitik bir soru soruyordu. Bu aslında olmaması gereken bir durumdu. Yani maymun sadece verilen emirlere itaat ediyordu. Hep öyleydi, öyle yetiştirilmişti. Ama şimdi farklı bir tepki veriyordu. Acaba 20 bin kelime öğrendiği için miydi? Çok kelime öğrenince mantık da gelişiyor muydu? Yani dilin gelişmesi, mantığın ve savların gelişmesine de yol açabilir miydi? Maymunun beyninde yeni sinirsel bağlar mı oluşmuştu? Yani Man artık maymun değil de maymun insan arası bir şey mi olmuştu? Davranış bilimci çok şaşkındı. Toparlanması birkaç dakika sürdü. Sonunda mikrofona yaklaştı ve... Man, sorun çok anlamlı ve güzel. Cevaplayabilirim. Ama iki önemli konu var. Birincisi oksijenin tükeniyor, ikincisi modülün yakıtı sınırlıdır. Yani şimdi tartışmanın ne yeri ne de zamanıdır. Sen buraya döndüğünde her şeyi açık açık konuşmaya hazırım. Sonuçta ben hep senden yana oldum, biliyorsun. Seni buldum, keşfettim, eğittim ve bu büyük başarıya kanatlandırdım. Bu yüzden rahat ol. Man rahatlamış görünüyordu. Medikal göstergeler normale inmişti. Davranış bilimcinin ikna çabaları sonuç vermişti. Herkes şaşkındı ve büyük bir hayranlıkla davranış bilimcinin retorik yeteneğini izliyordu. Man bir süre sustu. Gururu okşanmıştı. Hayal kırıklığı yaşamıştı ama sonuçta muza ulaşacaktı. Ancak 3 gün daha beklemesi gerekiyordu. Bir an evvel yer küresine dönmek istiyordu. MM'ye mesaj gönderdi. Şimdi ne yapmalıyım? Hemen dönecek miyim? Davranış bilimci yanıtladı. Evet, kesinlikle döneceksin. Ama oraya kadar gitmişken senin gibi zeki bir astronota eli boş dönmek yakışmaz. Ay'a inme prosedürü otomatik bir tuşa yüklenmiştir. Ona bas, Ay'a in, biraz taş ve toprak örneği al ve bir an evvel geri dön. Büyük bir zafer ve kutlama seni bekliyor. Sen herhangi biri değilsin. Seninle iftihar ediyoruz. Man'ın gözleri parlıyordu. Bu son mesaj ona iyi gelmişti. Özgüvenini yeniden kazanmıştı. Kibar bir sesle, "Meme, mesaj alındı, tamam," dedi. Meme'de herkes davranış bilimciyi alkışlıyordu. Başmühendis gülerek seslendi. Pes doğrusu, bizim bakış açımızla seninki gerçekten farklı. Durumu nereden nereye çevirdin? Helal olsun. Man inme tuşuna bastı, otomatik talimat uygulandı ve modül rahat bir şekilde ay yüzeyine indi. Man çok heyecanlıydı. Bir an evvel örnekler alıp geri dönmek istiyordu. MM'den sürekli teknik bilgiler geliyordu. Basamaklar, numune torbaları ve numune alma aletlerinin yeriyle kullanılışı hakkında. Man talimatlara harfiyen uyuyordu. Sorun istemiyordu, heyecanlıydı. Modülden Ay'a indiğinde büyük bir sürpriz bekliyordu onu. Bir adım attığında 1 metre zıplıyordu. Ay'ın yer çekiminin dünyaya göre 6 kat zayıf olduğunu bilmiyordu ama sonuçta o bir maymundu ve kıvrak hareketleriyle hemen uyum sağlamıştı. Çoğu insan maymunlarda 2 el, 2 ayak olduğunu düşünür. Ama bu doğru değildir. Maymunda 4 el vardır. Bu yüzden Man 4 elle Ay'a tutunmuştu. Sürekli çakıl, taş ve kum örnekleri alıp fermuarlı poşetlere yerleştiriyordu. Hatta fazla bile örnek almıştı. Örnekleri modüle yerleştirirken kendi kendine, "Neyse, biraz tatsızlık oldu ama ben de fazla örnek aldım. Mumdakiler fazla örnek getirdiğimi görünce çok sevinirler ve beni ödüllendirirler." Man Ay'dan hızlıca ayrılıp dünyaya doğru yol aldı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Aldığı fazla örnekler modülün ağırlığını artırmıştı. Böylece hızı biraz düşmüştü. Dönerken düşünmeye başladı. Bu ay hep hilal miydi? Yoksa önceden de yuvarlak mıydı? Sanki ormanda yuvarlak görmüştüm. Yoksa o hayal miydi? Bilemiyorum. Uzaktan muza benziyordu ama yaklaşınca değişti. Yoksa ben mi onu hep muz gibi görmek istedim? Niye muzun aydan geldiğini düşündüm? Bu düşüncelerin kökeni neresi? Ben nasıl bu hale geldim? Tüm bunlar neden? Davranış bilimcinin 40 gün boyunca odada uyguladığı bilinçaltı ikna yöntemi maymunun kafasında 2 tane gerçeklik algısı oluşturmuştu. Bu yüzden neyin gerçek, neyin sanal olduğunu anlayamayacak kadar kafası karışıktı. Bu karışıklığın gerçek sebebi doğru bilginin onunla paylaşılmamasıydı. Ve o da hatalı bilgi üzerine bir sürü hayal kurgulamıştı. Ama bu hayaller gerçekleşebilir miydi? Bir olasılık daha var mıydı? Karmaşık düşüncelerle Man dünyaya dönüyordu. Son güne girmişti. Uzayın karanlığına baka baka içi geçmişti. İçsel konuşmaları artmıştı. kendi kendine diyordu ki, ''Ağaçta oturuyordum, muzu daldan alıp yiyordum. Şimdi neler geldi başıma? Muz cenneti uğruna onca yol gel, birkaç avuç toprakla geri dön. Ne umduk ne bulduk. Bu yanılgı neyin nesi? Ben ormanda mutluyken niye mutluluğu bu kadar uzakta, 376 bin kilometre ötede aradım? Nasıl ikna oldum? Bu zincirleme gelişmeleri ne tetikledi? Dünyaya dönünce muz vermezlerse ormana gidip orada muz yerim. Ne olacak ki? O zaman da oradakiler niye bu kadar çile çektin demezler mi? Alay etmezler mi? Of, ben salak mıyım? Ama davranış bilimci, sen çok akıllısın dedi. Akıllıysam niye mutlu değilim? Yoksa mutlu olmak için akla gerek yok mu? Of, niye kafamdaki sorular çoğalıyor? Niye kafam susmuyor? Maymun bitkin düşmüştü. Biraz uyumak istedi. Ama rüyaları da değişmişti. Kabuslar görüyordu. Modülün çakıldığını gördü. Mumdakiler onu beğenmiyor, eleştiriyor, onun sorunlu bir astronot olduğunu söylüyorlardı. Kazandığı tüm şöhreti avcunun içinden akıp gidiyordu. Ormandaki tüm muzlar tükenmişti. Ağaçlardaki maymunlar onunla alay ediyordu. Saygınlığı yok olmuştu. Derken birdenbire atmosfere yaklaşma alarmı çaldı. Sersemlemiş bir şekilde uyandı. Başında bir ağrı vardı. Aslında modüldeki oksijen azalmıştı ama Man bunu bilmiyordu. NM'den atmosfere geçiş prosedürüyle ilgili kısa mesajlar geliyordu. Man pek kendinde değildi. Atmosfere planlanandan 2,5 saat geç girmek üzereydi. Oksijen kritik seviyedeydi ve karbondioksit lambası ara sıra yanıyordu. Havadaki konsantrasyon arttıkça sürtünme de artıyordu. Bu da ısınma ve gürültüye yol açıyordu. Ama burada Man'ın unuttuğu bir şey vardı. Aldığı fazla örnekleri modülün tek tarafına yerleştirmişti. Buysa modülün yalpalamasına ve düzensiz inişine yol açacaktı. Atmosfere girmişteki olan oldu. Modül fırıl fırıl dönmeye başladı. İçeride her şey uçuyordu. Man'ın emniyet kemerleri kopmak üzereydi. Man hem havasızlıktan hem gürültüden hem de bu korkunç iniş biçiminden dolayı ciddi bir kaygı ve tehlike yaşıyordu. MM merkezindeki doktor verileri analiz ediyordu. Hayvan zor durumda ama bunu da atlatırsa geriye bir şey kalmaz, dedi. Baş mühendis, bunlar veri, bunlar veri, çok önemli veriler, dedi. Doktor, ama hayvan kusabilir, bayılabilir, bu kadar dönme simülasyonda bile yoktu, dedi. Psikolog da araya girdi. Bu olanlar hayvanın psikolojisinde kalıcı hasara yol açabilir. Canını yakmamız etik değildir. Baş mühendis devam etti. Makinede sorun yok, maymunda sorun var. Bizim yaptığımız makine sorunsuz gitti ve dönüyor ama hayvan teknolojiye ayak uyduramıyor. Davranış bilimci imalı bir tonla savunmaya geçti. Madem makine her şeyi yapabiliyor, niye proje tıkanmıştı? Bu maymunu çözüm önerisi olarak sunmamız robotik sistemlerin yetersizliğinden dolayı başladı. O sırada MM uzmanı araya girdi ve bağlantı kesildi. İzini süremiyoruz. Man'ı taşıyan modül döne döne atmosferde düşüyordu. Man çok zor bir durumdaydı. Hayatının en acı anlarını yaşıyordu. Her saniye bir sene gibi geçiyordu. Kusmaktan tutun baş dönmesine, sersemlikten tutun hezeyana kadar tüm alametler onda toplanmıştı. Vücudu ve beyni biyolojik ve psikolojik olarak son sınırlarındaydı. Ölüm ona el sağlıyordu. Iskalayacak mıydı, yoksa kucaklayacak mıydı? Bilemiyordu. Belleği devre dışıydı. İnsanoğlunun dilini unutmak üzereydi. Kökenine geri dönmek üzereydi. Bilinç değil, bilinçaltının altındaydı. Bayılmadan önce söylediği tek şey, "Beni cennete değil, cehenneme gönderdiniz. Ben ölüyorum." oldu. MM'de büyük bir panik vardı. Modül radar haritasından kaybolmuştu. Bağlantı kesilmişti. Nereye düşeceğini kimse bilmiyordu. Teorik olarak tahmini bir alan vardı. 5x5 kilometre. Ama bu koşullarda bu modülün kendi kendine oraya düşmesi milyarda bir olasılık bile değildi. Herkes gergindi. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki mühendisler, muhabereciler, psikolog, doktor, davranış bilimci, indirme takımı, herkes projenin nasıl sonuçlandığını merak ediyordu. Modül neredeydi? D Diğer tarafta Man, baygın bir vaziyetteydi. Modül hızla yere yaklaşıyordu. Modülde bazı arızalar vardı ve otomatik iniş prosedürü tam çalışmıyordu. Yine de iki paraşütten küçük olanı açılmıştı. Modül sersem bir şekilde döne döne denize doğru yol alıyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Orası kurtarma ekibinin beklediği noktadan çok uzakta bir yerdi. Modül makul bir hızla denize düştü. Çarpışmanın etkisiyle maymun biraz silkelenmişti ama hala baygındı. Rüya görüyordu. Uzayda tek başına bir muzun peşinde kaybolmuştu. Bir muz vardı, onu tutuyordu ama muz hologramdı. Elinin içinden geçiyordu. Sonunda bir muz buluyordu, soyuyordu, muzun içinden kendisi çıkıyordu. Muzun kokusu vardı ama kendisi yoktu. Muz onunla saklambaç oynuyordu. Modül denizde batıyordu. Man da batıyordu rüyasını görürken. Birdenbire uyandı. Denize düşmüştü. Modül yavaş yavaş batıyordu. Kapıyı açtı, denize atladı ama uzay elbisesindeki ağırlıklar onu aşağı çekiyordu. O güzelim Man ve Mum logolu astronot giysisinden vazgeçmek zorundaydı. Giysiyi çıkardı. Batmaktan kurtulmuştu ama yüzerken içi buruktu. Oh, keşke giysi üzerimde kalsaydı. Herkes görseydi, diye düşündü. Bir kilometre kadar ötede kara parçası görünüyordu. Oraya doğru son bir hamle yapıp yüzmeye çalıştı. Kıyıya çıktığında çok yorgun, bitkin ve perişandı ama en azından ayağı yere basıyordu. Düşünecek durumda değildi. Sadece güvende olduğunu bilmek istiyordu. Ağaçlara doğru yürüdü. Tuhaf bir yorgunluk hissediyordu. 7-8 gün yer çekimsiz alanda yaşadığı için metabolizmasının dengesi bozulmuştu. Ağaçlara yaklaştığında gözleri parladı. Aralarında muz ağaçları da vardı. Üstelik üzerlerinde bir sürü muz. Şaşırdı. Oh, bunlar gerçek mi? Diye kendine sordu. Öğrenmek için tek bir yol vardı. Ağaca çıkıp muza dokunmak. Man bunu yaptı. Ağaca çıktı, ilk gördüğü muza elini uzattı, kopardı, soydu ve yedi. Hayatında yediği en lezzetli muzdu. Belki sıradan bir muzdu ama aylar sonra ilk kez yiyince muz ona baldan yapılmış gibi gelmişti. Dayanamadı, birkaç tane daha yedi. O sırada yapraklar arasında bir hareketlenme fark etti. Birkaç genç ve küçük maymun onu izliyorlardı. Maymun dilinde selam verdi. Onlar da selam verdiler ve yaklaştılar. Biri sordu. Sen yabancı mısın? Man biraz toparlanıp etkileyici bir tonla cevap verdi. Evet, ben yabancıyım. Uzaydan geldim. Tüm maymunlar birbirlerine baktılar. Kimse ne dediğini anlamamıştı. Biri sordu. Bu ne demek? Man devam etti. Ben aydan geldim. Ben bir astronotum. Maymunlar tekrar birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar. İlk maymun yine sordu. Hangi ay? Astronot ne demek? Man kendi kendine. Eğer bunlar maymunsa ben neyim? Eğer ben maymunsam bunlar ne? Diye sordu. Maymunlardan biri Man'ı toplanma yerlerine davet etti. Gel, seni diğerleriyle tanıştıralım. Man çaresiz onlarla gitti. Toplanma yerine ulaştıklarında grubun lideri olduğu anlaşılan büyük ve ensesi kalın maymun Man'ı görünce garipsedi. Diğer maymunlar Man'ı anlatmaya başladılar. Biri dedi ki, "Bu arkadaş yabancı. Bir yerden gelmiş ama biz anlamadık." Büyük maymun ters bir bakış atarak sordu. "Sen kimsin?" Man maymun dilinde yanıtladı. "Benim adım Man. Modülüm denize düştü. Ben de sahile çıktım." Büyük maymun Man'ın dediğinden hiçbir şey anlamamıştı. Modül ne demekti? Denize düşmek ne demekti? Maymunlar uçamazdı ki. Üstelik Man ne demekti? Ama otoritesi sarsılmasın diye bozuntuya vermedi. Evet, dedi. Ne iş yaparsın? Man, ben astronotum. Aydan geldim, dedi. Büyük maymun yine bir şey anlamamıştı ama. Anladım, dedi. Sonra bir sağa bir sola bakıp sordu. Burada ne işin var? Man yanıtladı. Yüzerek sahile çıktığımda ağaçlarda muz gördüm. Birkaç tane yemek istedim. O sırada sizin gruptan arkadaşlar geldiler tanıştık. Büyük maymun. Bizim muz hiçbir yerde yoktur. Hiçbir yerde. Dedi. Man sordu. Siz her yeri gördünüz mü? Büyük maymun cevap verdi. Yok. Ben buradan başka yer bilmem. Bizim muz hiçbir yerde yoktur. Hiçbir yerde. Man kendi kendine tekrar söylendi. Bunlar maymunsa ben neyim? Ben maymunsam bunlar nedir? Diğer taraftan düşünüyordu. Kurtarma ekibi beni bulamamıştır. Zaten modül de battı. Aydan getirdiğim numuneler de battı. Beni bulsalar bile ne diyeceğim? Taşların battığını öğrenirlerse bana çok kızarlar. Kaldı ki ben şimdi neredeyim onu da bilmiyorum. Diğer tarafta çok ilginç gelişmeler vardı. Kurtarma ekibi eli boş dönmüş, başarısız bir rapor hazırlamıştı. Sadece onlar başarısız değildi. MM modülü takip edememişti. Ayrıca inme sırasında hesaplamaları yapan ekip de açıyı hesaplamada hata yaptıklarını fark etmişlerdi. Man'dan birçok bilgiyi saklamaları, Man'ın fazla örnek alması, modülün ağırlığı ve denge merkezindeki sapmalar, Man'ın psikolojisi hepsi el ele verip bu kaotik sonucu yaratmıştı. Baş mühendis soğuk ama derin bir öfke taşıyordu. Proje son aşamada başarısız olmuş görünüyordu. Siyasilere vereceği cevabı hesaplıyordu. Siyasiler için mühendisler birer uygulama işçisinden farksızdı. Siyasilerin istediği sadece başarıydı. Ne pahasına olursa olsun. Onlara göre ayrıntılar önemsizdi. Öyle mi olmuş, böyle mi olmuş fark etmezdi. Onlar oy peşindeydi. Bunu ilk biz başardık deme peşindeydi. Maymunun canı yanmış, modül düşmüş, mühendis ötekine kızmış, öteki depresyona girmiş. Bunlar onlar için bir şey ifade etmiyordu. Siyasiler için birey yoktu. Sonuç vardı. Sonuç zafer olmalıydı. Baş mühendis avukatlara dava dilekçesi hazırlattırdı ve davranış bilimciyi mahkemeye verdi. Çünkü en kısa yol suçu başkasına atmaktır. Siyasiler suçu mühendislere atacaksa, mühendisler de çaresiz suçu birine atmalıydı. Bu durumda en iyi aday davranış bilimciydi. Ancak ya davranış bilimci birini bulup da suçu ona atarsa, o da bir başkasına atarsa? Kolay olan bu değil mi? Sonuç iyiyse biz yaptık, sonuç kötüyse başkaları yaptı deme geleneği. Kimse kendini sorumlu tutmak istemezse, kimse kendi yoğurduna ekşi demek istemezse, dertler nasıl çözülecek? Psikolog o anda derin düşünceler içindeydi. Bilim böyle bir şey değil ki. Yani biz gerçeği değiştirerek bilim yapamayız. Bilim bir şeyi olduğu gibi görmektir. Algımıza göre, çıkarımıza göre gerçeği değiştirmeye kalkarsak, o gerçeğe ulaşamayız, onu yönetemeyiz. Bu yüzden bilim dürüstlük ister, olduğu gibi görmek ister. Mahkeme günü geldi çattı. Bir tarafta mum avukatları, diğer tarafta davranış bilimci. Mum avukatları söz aldı. Sayın hakim, önünüzdeki iddianamede görüldüğü gibi, söz konusu davada davranış bilimci mum kaynaklarını ve imkanlarını aldatarak boşa harcamış, büyük zararlara yol açmıştır. Mum kendisinden şikayetçidir. Hakim gözlüğüyle oynadı, avukatlara baktı ve devam etmelerini işaret etti. Avukatlar devam ettiler. Sayın hakim, bu adam Ay'a gönderilen maymunun psikolojik ve biyolojik sınırlarını zorlayarak onu intihar eşiğine getirip misyonu tamamen başarısız kılmıştır. Zarar hem siyasi, hem ulusal ve hem maddi açıdan çok büyüktür. Hakim davranış bilimciye dönüp onu dinlemek istedi. Davranış bilimci saygıyla ayağa kalkıp konuştu. Sayın hakim, mühendisleri savunan avukatların dediği kısmen doğrudur. Ancak bu maymun intihar edecek bir maymun değildir. Evet, biraz sıkıntı yaşadık ama hayvan son aşamaya kadar dengeli sayılabilecek ruh halindeydi. Ben onlarca maymunla çalıştım. Kendine kıyacak maymunu bilirim ama bu tutkuluydu. Sonu görmek isterdi. Hakim bir süre dosyayı inceledikten sonra sessizliği bozdu. 3 gün sonra tekrar görüşelim. Mansa adada çaresiz uyum sürecindeydi. Sıkıntı yaşamamak için alttan almaktaydı. Büyük maymun ondan hoşlanmamıştı. Dilini anlamakta zorluk çektiği için onu gözü tutmamıştı. Bu yüzden onu uzaklaştırmak için fırsat kolluyordu. Man onun otoritesi için bir tehditti. Onun bilmediği şeyleri bilmesi hiç ama hiç sevmediği bir durumdu. Herkes ondan daha az bilecekti. Herkes sadece ona itaat edecek, ona hayran olacaktı. Yoksa çıngar çıkartırdı. Egosunu kimseye ezdirecek değildi. Çünkü egosu yeteneklerini geçeli çok uzun zaman olmuştu. Man onlardan biraz uzakta geziniyordu. Peşine birkaç meraklı maymun takılmıştı. İçlerinden biri, "Ben size inanıyorum. Sizi çok merak ediyorum. Lütfen bize hikayenizi anlatır mısınız?" dedi. Man bir taraftan büyük maymunun dikkatini çekmemek için uyanık olması gerektiğini biliyordu. Ancak diğer taraftan da onca birikim ve tecrübesini paylaşmak istiyordu. O yüzden kısaca yaptıklarından söz etti. Anlattıkları garip, şaşırtıcı ve maymunların algı seviyesine göre anlamsızdı. Birkaç gün içinde maymunlar arasında dedikodular yayıldı ve büyük maymunun ispiyoncuları ona haber ulaştırdı. Büyük maymun, Man'ın itibarı ve etkisini çürütmek istedi. Şöyle bir tez uydurdu. "O yabancı maymunun anlattıklarını ben biliyorum. Bunlar hikaye. O zehirli mantar yemiştir. Kim zehirli mantar yerse hayal kurar. Olmamış şeyleri olmuş sanır. Şaşırmanıza gerek yok. Anlattıkları hikaye. Siz beni dinleyin. Ben ne diyorsam o. Benim dediğim doğrudur. Çünkü ben diyorum." Man bunları duymamıştı. Ama eninde sonunda duyacaktı. O da bu dar kafalı maymunla nasıl baş edeceğinin bir yolunu bulmak zorunda kalacaktı. 3 gün geçmişti. Mahkeme yeniden kuruldu. Hakim koltuğuna oturdu ve dosyayı açtı. Biraz inceledi, döndü ve davranış bilimciye sordu. "Siz bu maymunu nereden buldunuz?" Davranış bilimci hemen cevap verdi. "Ormandan buldum sayın hakim." Hakim yine sordu. "Bir kez daha bulabilir misiniz?" Davranış bilimci tekrar cevap verdi. "Sayın hakim, aynı maymun olmaz ama sanırım tutkulu bir başka maymun yine buluruz. Bulabiliriz." Hakim bu defa mum hukukçuları ve arkalarında oturan mühendislere dönüp sordu. "Bu projedeki tüm basamaklar ve eğitimler kayıtlı mı?" Avukatlardan biri cevap verdi. "Evet sayın hakim, tüm dosyalar mevcut." Hakim katibe döndü ve "Yaz," dedi. "Gereği düşünüldü. Söz konusu dava düşürülmüştür. Herhangi bir cezaya gerek yoktur. Mum yeni bir maymun bulup eski projedeki hataları tekrar etmeden eğitimi bir daha deneyecektir. Dosya kapanmıştır." Mum avukatlarıyla mühendisler şaşkın ve sakindi. Davranış bilimci ise ne mutlu ne mutsuzdu. Psikolog her zamanki gibi önemli noktaları not alıyordu ve herkes yavaş yavaş mahkeme salonunu terk ederken koltuğunda oturup derin bir nefes aldı, bir yukarı baktı, sonra bir aşağı baktı ve defterine şu notu yazdı. "Peki, gerçekten maymun kimdir?"